سيدنا محمد رحم الله كريم الله صادق عيسى القراني حي رحم الله كريم الله صادق عيسى القراني حي Yeah. فقيرم فقير ماما از عاشقم بیچاره هفال گیچون تنم آمای بیرم دارم به حالم شوروش بوینا رسول آنه قربان وزدگری وزدم آمای Allah, Sadık Veysel Karanihir.